بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلاابانيا سوره توباتن و سدحات او قران كتمده سوره الزمل نبي يسجدوا يا سوره لو مغعاوي نسيه النسي في دكتي يا ياس يا هذهنا 19 آية قوال يتبن آيات ويهي لبا كما يا ليد هذا سورة بين الناس أنك جرين وحا ليرا سورة الزمل أيا ليرا وإله سبحانه وتعالى وقص المعنى يا سفاء وميوان عليه السلام سفاء وقص المعنى يتمدى في بعض الأحوال أيا إله سبحانه وتعالى وسورة بقص المعنى اللي هم بحاوي وهناك مثل قاعدة هذا من بعض تسمية الكل باسم بعله على هذا كله تعالى في كتابه سورة هذا من ميسان في الجليم يا سورة مثل هذا لجمهور سفية سيقا معي لوح إليه فاقهد بعده لوح سيده أيه وظهر ريسوسات إليه سورة هذا مركة يا مثل يا ليه وهكذا لا غسوة هذا ليه إن ربك يعلم آيب وغدا بيسا أيه مثل هين ومجني يا ليه تأثنا مركة سيحة قد استعلب أيها قد هذه هذا مرسى غير كافل قبطول إلى آيبها مبنبو أو يبن ليس سوردة وهي يا مدني أديل إلى هذا وهي مسخة إساء أول السورة سوردة أول كيدة وهي إلهي موش يجدون أي مسخة إساء قرآن كان ثم جرسال إلى السورد وهي يا آخر كيدة أول كأو مسخة أو أن سوردة نهينا ليه لا يهي مرسى هذا أول شيء ذي آخر شيء ذي نوحي السح ذي ما هم يبدأ أبداً أي أود حيثي أيبدأ أبداً بيسا وأول كثنة سخيسا وحاولي مدفر أبداً أود حيثا ليري حتى وحا لك يسرون سنة أي أود حيثا ليري ترجع مرة دي أي مكس هاي أكثر شيء ذي وحال وقوه هم يا أصول العقيدة أيضي إلهي سبحانه وتعالى قفردي في وحداني فكور هم هاي النبوة والرسالة فيا مري أحواله إذا وحكى مدع يا إلهي موش يقيا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل مرية إسدودوب يو يا أيها المزمل مرية إسدودوب يو قم الليل هذين فقم أيود إلهي أوكع إلا قليلا وحي الموياني نصفه هذين كنسكي فقم أو أمسى أنقص كنقصاني منه نسكى كنقصاني قليلا وحير أو أمسى زد كزيادي عليه نسكى كزيادي ورتل القرآن قرآن كلا دقدق ترسيلا كلا دقدق أيوه إلهي إلهي سبحانه وتعالى وقل لك بابيا هسوه كيسا أيوه لك بابيا مركا مركو أو لك بابنه فنبغينا عليه الصلاة والسلام وكسبنا مركات أيا إلهي وقص المام يا أيها المزمل ماذا كان إسجدوا يا أيها الإلهي معناها المزمل والا سوخ لا سالهيري قلوما قاروح إلينا أي المتلفيف بسيابه وي ومثل مرهيس إسكبوا الضوضاي كلا كده جوالينك وكفة سراه وهالي المزمل كوحوي وانا بإن ماذا أيا ليري مدسر كنوا حاجة السعالة ليري قاروح المزمل كوا قرآن كي إلهدين وهكذا ليري معنيه سبحانه يا أيها الذي زمل هذا الأمر أي حمل عليه ويوحى مباريه أو قرانك بارك هذا وصفك كان علمه يوحى يستغن إنه أسماء ذا النبي عليه السلام وكميجي هاي سلا سيانة صحيحة ليري ومزملكم مرعان سنبغ إنه كميجي هاي إنه مسيحيه أيا أهنفا السخلا فإستغو أسغو في الجيسان أيه وإسن أو مستق هيدا هاي ونبي عليه الصلاة والسلام حالة وكفرنا لغا سوى بمبالي مركي للك دادا ومن نقونا يا مركاسي اسم ايه عادية ما هو ايه مركاس ماذا رسول سينا عليه الصلاة والسلام لا توقيفية لي وها مركا توعروري نبي عليه الصلاة والسلام قرآن كإنه يقولنا لي يا ايها المزمين لي مركا هذا انا النبي عليه الصلاة والسلام أنا كيف بلاغنه هو أن يزمل أن لهمه هو موضى ما أنتهي لي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل nabiga kan isduuduubahayow ayuu ilaahay, nabiga kan isduuduubahayow ayuu lmutalafifu bisiyaabihi marihiisa isku duuduubahayow, xiina majii ilwaxyi lahu marka waxyi uu imaanayo asagoo markaasi waxyigaas ka baqaayo oo ka haydaysanayow, qumi leyla habeenka qun ayuu dhahay ilaahay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyiga markii lagu bilaabayey cabsi weyn ayaa markaasaa haysatay, markuu waxyiga nabiga calayhi salaatu wasalaam ku bilaabanayey oo saygisiil u imaanayey risaaladana uu keenayey. markii nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey iqra bismi rabbika aladii khalaq, ilaa laga gaarayo maa lam yaclam, ayaa waxa weye rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama hawsha ay ku cusbooday waxaa arrintaas ka galay rucbiyaasa galay agagaxaasa galay. maxaa yaele nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii waxyiga u yimi isagoo qaaru xero meesha layraa jooga, ayaa waxa weeye wuxuu u tegay hoojadiisii saalixada eheday ummuna khadiija binti khuwaylid, asagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa la gilgilaayo. markaasuu wuxuu dhahay zamiluunii zamiluunii ayuu dhahay, isoo huwiye isoo huwiye ayuu dhahay, naftayda ayaan u baqaye waxaana uga baqayaa amuurtaan haddaa ii timiday inaan xaqeeda uqumi waayo, sidaas ayuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam. markaasay ummuna khadiija waxay u tiri ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku dhacday iyadoo wasiiratu sidqin u aheeday, mucin oo markaasi run ah u aheeday oo kaalmo wanaagsan u aheeday radi allahu canha, kallaabay tiri waxa weeye dhibaato arkimiisay tiri wallaahi maa yukhziika allahu abadanay tiri, ilaahay weligaa ku hooji maayo, maxaa yeele waxaad xiriirisaa qaraabada martida ayaad marti qaadaa, dadka markaasi xaqa ka shaqaynaya ayaad ugu kaalmaysaa, sidaas mar haddaa tahayood khayr doono aa tahay khayrnaad ku sifowday ilaahay ku hooji maayo ee haba hoysmurjin may tiri. ilaahay marka rasuulkiisa wuxuu dhahay qumi leyla habeenka qun ayuu dhahay ilaahay, salli ayaa laga wadaa qiyaamkan waxa weeye duko weeye, macnaha qum la salaatu weeye salaad u kac iyo cibaado ayaa laga wadaa, qumi leyla habeenka qun ayuu dhahay ilaahay ilaa qaliilan wax yar mooyaane, habeen habeenka mucdamkiisa qiyaamuleyl u kac ilaa wax yar mooye, nisfahu habeenka nifkiisa qun, waxaa laga bedelayaa qaliilantaa layidhi. qoladana markaasi waa markii la fiiriya layidhi habeenka dhammaantiisa, qumi leyla habeenka qunow dha ilaahay ilaa qaliilan wax yar mooyaane, nisfahu habeenka nifkiisa qun, marka hadda nifku qaliil waxuu ku noqonaya ha layidhi haddii habeenka dhammaantiis loo nasdaayo, nisfahu habeenka nifkiisa qun, oo waxa weeye nisna iska hurud nisna qiyaamuleyl uka, aw inqus ama ka nuqsaani minhu niska ka nuqsaani qaliilan wax yar ka nuqsaani, oo niska wax ka yaray oo markaasi waxa weeye suruf qun oo amase zid ka ziyaadi calayhi suruskaas oo waxaad gaarsiisaa sulukeyn weeye, aw zid ka ziyaadi calayhi suruskaas ka ziyaadiyo sulukeyn ka dhig. marka hadda owda meeshaan waa la taxyiira la yidhi, intaan ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu u leeyahay ikhtiyaar uu leeyahay, oo niska ka nuqsaani weeye oo aada hurdaysid niska aada hurdaysid soo yaray weeye, macnuhu waxa weeye qum sulusay alleyli habeenka sulusaankiisa qun, laba hadii loo dhiga laba meel qun, saddex hadii loo dhigana ilaahay laba meel qun, awinqus minhulaas waa saasaa layidhi, oo sid calayhina markaasi ka ziyaadi oo markaasi intii sulusayn laga gaarayo, oo waxaa laga wadaa sid cala nisfi niska ka ziyaadi alladii sanaamuhu, nifka oo aada hurdaysid ka ziyaadi xataa tabira sulusayn, intaa sulusayn ka gaarayso nif ka badan hurud ee sulusayn gaar sulus noqon weeye. macnaha waxa weeye aayaddaanu habeenka suluskiisa qun ayaa loola jeedaa. marka waxa weeye macnuhu nisfuleyl qun waa mid, amase markaasi sulusayhi habeenka sulusaankiisa qun, amase suluskiisa qun weeye. warkiyoo kooban waxa weeye habeenka niskiisa hurub niskiisna markaasi waxa weeye qiyaamuleyl uka, habeenka waxa weeye sulusaankiisa qun, amase habeenka sulusta qun, saddexdaas weeye. owdaana marka waxay noqonaysaa litaxyiiray noqonaysaa, wamin leyla habeenka qunow dha ilaahay ilaa qaliilan wax yar mooyaane, نصفه نسكي سموياني او امسا انقصا نصاني منه نسكا قليلا وحي يرون الهي او امسا جدك زيادة عليه كزيادة الهي سبحانه وتعالى او مركاسي كزيادة نسكا او مركا الى سلسين يهي ورسل القرآن القرآن كالدق دق أليو الهي او التلاوذي سفق ترسيرا كالدق دق دق الهي ورسل القرآن القرآن كالدق دق الهي maxay la nabi kaleey salaam salaam ah diiq iyo milay la faray iyo milay quraan uu ku akhrinaya marka hadda saddexdan amuurood nabi kaleey salaam salaam adeen ka nisqoon leeyay annasa waxa weeye si nisqoon leeyay annasa lisaan ka qoon leeyay saddexda shurta khiyaara leeyay laakiin waxa wahay dalo ugu hore sida hadaan ku tagi doono suurada aayada ugu dambeysa ayaa maaratay aha uu ku bayaani doonaa waxa kamid ah hadal yiri waajib oo nabiga loo khiyaar geliyo waa waajib nabiga loo khiyaar geliyo oo saddexdaas midii uu doono ayuu sameynayay hadii uu sameeyo waajib waa ka dhacay ilaahay markaa rasuulkiisa wuxuu ku dhahay waraad kelin qur'aana qur'aanka kala dhigdhig tartiilan kala dhigdhigida uu ilaahay qur'aankana kala dhigdhig maxaa yeelay hadda hadii qiyaamulay la fara rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur'aan ayuu ku akhrinayaa qur'aanka waxa weeye si tartiila u akhriyayay iyo si kaasiina si xasilooniya si deganaana qur-aanku akhri ayaa ilaahay yihi subxaanahu watacaala inaa anagu buu dhay ilaahay sanulqii waanu ridaynaa calayka korkaaga saydka maxamed kaahow qowlan qowl ayaanu ku ridaynaa qowlkaasoo saqiiran oo culus inaa anagu sanulqii waanu ridaynaa calayka korkaaga qowlan qowl ayaanu ku ridaynaa qowlkaasoo saqiiran oo culus qowl markaasi culus oo maaragtay hayba leh ayaanu kugu ridaynaa amase shadiid ah waxaa weeye waxaa ku sugano takaaliifa markii la yidhaahdo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu dhahay waxaanu kugu soo ridaynaa qowl saqiila weeye jumladan hadda inaa sanulqii calayka jumla muctarilaho kala dhex gashay noqonaysaa amarkii la isfara qiyaamuleylka iyo markaasi ciladiisi maxaa yeele ciladiisa waxay imaanaysaa ina naasi'ata layli weeye marka waxaa kaloo leeyahay xaqiiqada markii la fiirsa jumladaanu waxay kamid noqonaysaa waxa u suubanayo inay markaasi ay u noqoto iyada laftirkeedu cilatul amarki amarkii lasfaray ciladiisii qiyaamuleylka laysku faray oo waxay ka dhigan tayidoo nabiga ilaahay uu leeyahay waqumi leyla litatahaya'a latxamul alqowl athaqiil weeye habeenka qun oo salaad u kac saad ugu diyaargarowday ugu barbartid inaad qowl culus aad la kulantid oo markaasi aanu kugu soo dejinayno qur-aankaa weeye waa qowl cadiim ahoo jaliila weeye culimada ahlu tafsiirka waxay isku khilaafeen saqiilankan weeye qataada waxau dhahay saqiil weeye qur-aanku wallaahi faraa'iduhu waxuduud ayuu dhahay qur-aanka faraa'ishiisa iyo xuduudiisa waa culis yihiin mujaahid waxau dhahay oo mufasiriinta waaweyn kamida qur-aanka xalaashiisa iyo xaaraamshiisa la ula jeedaa maxamed ibnu kacab waxau dhahay saqiil waxau ku yahay qur-aanku munaafiqiinta uu ku yahay maxaa yeela asraartooda ayuu dilaacinayaa qadyaantooday buhinayaa culama qaar waxay yidhahaan qur-aanku saqiil weeye macnaa waxaa laga wadaa waa kariim waa mid wanaagsan qaar waxay yidhahaan saqiil waxaa weeye ma xambaari karo qur-aanka ilaa qalbi ilaahay tawfiiq uu ku adkiyo maahe iyo naf oo ilaahay tawxiidka uu ku siinayo maahe marka hadda macnahan waxaa ugu kulmin badan in la yidhaahdo qur-aanku waxaa weeye fawaa'id kasiiru fawaa'id weeye faa'iidadiisu miday fara badan tahay macaanidiisana xaq lama hal eli karo keligiisa weeye marka qur-aanku wuxuu ka dhigan yahay kalbaxri muxiid weeye badweyn oo aan markaasi alladii laa yanqusu biliqtiraafi oo markaasi in la qaato oo biyo laga daldasho aanan ku nuqsaanaynin maxaa yeele waxaa la yidhi culamadii dhammaanteeda oo horeysa iyo kuwii dambeeyey qur-aanka mar walba macaaniyay kasoo qaataan isla markaasina qur-aanka macaniyiisu kuwa dhammaanaya maaha marka sidaas ayaa qur-aanku u cajiib badan yahay innaa anagu sanulqii waanu ridaynaa hawdha ilaahay calayka korkaaga qowlan qowl ayaanu kugu soo ridaynaa qowlkaasoo saqiiran oo culus ow dhahilahay ina naasi'ata leyli habeenka midda dhalatow dhahilahay alqiyaamu bacda nowmaa loola jeedaa markii la hurda kabacdi in loo soo faco salaad loo soo faco oo tahajud la sameeyo tahajudaa la yidhaahay ina naasi'ata leyli ow ilaahay habeenka midda dhalatow dhahay hiyo ayadoo asadu sii daran weeye wad-an waafaqidda oo waxa weeye maqalka iyo qalbiga iswaafaqan weeye ina naasi'ata leyli habeenka midda dhalata hiyo ayadu asadu mid daran weeye widaa'na waal akriyaa waafaqida oo qalbiga iyo maaragtaya samcuga iswaafaqaan. maxaa yeele habeenki waqtigaas haddaa soo kacdo qalbigaaga iyo samcigaagu aad iyo aad iswaafaqaya, maxaa yeele ashqaasa ayaa kaa yar waqtigaas, waa qomu ayadaa toosan qiilan qowlka ayadaa ku toosan, waa qomu ayadaa ku toosan oo ilaahay qiilan qowl oo qowl bayaana ayaa markaasaa meeshaas ka imaanaya wax walba oo kuu cadaanayaan, maadaama fahamkaagi markaasi wax shuqlinaya aysan jirin. ina laka waxaa kuu sugnaada ul ilahi sayidka maxamed kaahu fi nahaari maalinta dhexdeeda sabxan dabaalasho sidan oo dheer. ina laka waxaa kuu sugnaada ul ilaahi wax habeenka nabi calayhi salatu wasalam tahajidka loo faraayo ayaa ilaahay u cilaynayaa. ciladii ugu horeysa waxay ahday ina naasi'ata leyl hiya ashadu wadaa'an wa aqamu qiila, haddana ilaahay wuxuu leeyahay ina laka waxaa kuu sugnaaday fi nahaari maalinta dhexdeeda sabxan dabaalasho dawiilan oo dheer. maalinta waxaad iska leedahay dabaalasho dheer weeye, tasaruf ayaad leedahayo waxa ashqaashaada oo howlahaaga ayaad ku tasarufaysaa weeye. faaruqna u naqashari maysid qur-aanka qiraa'adiisa, laakiin habeenkii waqtigaas aad kaalida atahay akhriso. waysurxus ol ilaahay rabbaka rabbigaaga isma rabbika waysurxus isma rabbika rabbigaaga magaciisa xus, oo waxaad tidhahdaa bismi illahi raxmaan raxiim markaad qirada aad bilaabayso weeye. waysurxus ol ilaahay isma rabbika rabbigaaga magaciisa xus ol ilaahay, oo markaa qiradaada bilaabayso waxaad ku bilowdaa basmaladaa lihi. sidaas ayaa lagu fasiray imaamu suhayri, sidaas ayuu ku raacay. jamhuur almufasiriina waxay yidhaahdeen ilaahay qowlkiisa wadkur isma rabbika waa caamun bacda khaasun weeye, macnaha waxa weeye waxaad daa'imtaa habeen iyo maalin calaa ayi wejin wej kasta oo ka ahaataba wixii ilaahay subxaanahu watacaala adkaartiisa oo tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo qeyrkoodaba la weeyey. ee hadda markaasi isma rabbikadaanu kaliya bisinka maana yidhaahdo watabatal ugo ayuu dhahay ilaahay ilaahay ilayhi ilallahi ilayhi xaggiisa watabatal ugo cinqadic weeye ilayhi ilallahi alla xaggiisa cibaadada tabkiyan go-itaan ilaahay subxaanahu watacaala cibaadiisa ugo ow dha ilaahay dadki ilaahay u go-o subxaanahu watacaala alla subxaanahu watacaala wax badan ayuu ka kaasinayaa. watabatal ugo ilayhi ilallahi ilayhi xaggiisa sabtiinan go-itaan ilaahay subxaanahu watacaala uga odhay alla subxaanahu watacaala rabulmashriqi huwa alla usoo qadaro rabulmashriqi makaanu qoraxka soo bax rabbigeeda weeye iyo walmaqribi makaanu qoraxu dhac rabbigeeda. laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudo koonka maahan ilaa huwa isaga mooye fatakidhu ka yeelo rabbigaasowdha ilaahay wakiilan wakiil ka yeelo mawquulan lahu umuura kamidaad umuurtaada aduu bandhigata isaga ka yeelow ilaahay rabulmashriqi yowdha ilaahay mashriq rabbigeeda weeye alle iyo walmaqribi maqrib. laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye fatakidhu allahaas ka yeelo wakiilan wakiil ka yeelo amuurahaada midaadu bandhigato asaga ka yeelow dha ilahay subxaanahu watacaala. wasbir sabarow dha ilaahay sayidka maxamed kahow calaa maa say korkiisa ku sabar yaquuluuna ay ku qowlaayaan nimankan kufaarta halkaasi horjeeda wahjirhum ka haajirow dha ilaahay hajran haajir jamiilan oo wanaagsan. alla wuxuu yidhi wasbir sabar calaa maa say korkiisa ku sabar yaquuluuna ay ku qowlaayaan kufaarumaka dhibaatada ay kugu haayaan lafta mursalan iyo waxyaabaha ay ku leeyihiin waxaas ku sabarow ilaahay wahjirhum kana haajirow ilaahay hajran haajiri jamiilan oo wanaagsan laa jazaca fiihi argagax aan lahaynin. waxay ku awartaanu ahaayaa la yidhi intaa nabi calayhi salatu wasalaam jihaadka la farin ayaa arrintaanu aheedaa la yidhi. maxaa yeele suuraddan waa maki, makana nabi calayhi salatu wasalaam jihaad laguma farin. ilaahay isaga u goodinaa wuxuu dhahay wadarnii iga tagow dha ilaahay sayidka maxamed kaahu walmukadibiina kuwa geenaayana ka tagow dha ilaahay mukadibiintu ilinacmati nicmada u saaxiibka ahay wamahilhum u koro qaliilan wax yar u korow ilaahay wadarnii iga tagow dha ilaahay. marka hadda aayaddan waxaa looga dhigayaa tahdiid ayaa looga dhigayaa. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala aniga nimankaan isu kaanaday weeye anaa ka argusanaayo weeye nimankaan nimcada ilaahay ina la siiyey ayagoo barwaaqaysana saas wax u haysa haddana ilaahay nimcadiisa aan ku shukrinayni. wadarnii iga tagow dha ilaahay oo idaay walmukadibiina kuwa geeniyana ka tagow dha ilaahay nimankii sanaadiidu quraysh ahay kuwaasoo ili nacmatow dha ilaahay ay ili tanacumi nimcaysiga u saaxiibka ahay wamahilhum u korow dha ilaahay qaliilan wax yar usug jamin yar usug markaas waxaa lagu fari doonaa jihaadkoodii. muddo yar kabacdina waa tii nabi calayhi salatu wasalaam jihaad la farayo dagaalkii Badar waa soo dhacayo lagu laayay nimankii sanaadiida Quraysh ahay. Maalkooda qiyaamada ilaahay ka waramaya, ina ladayna agtayna, waxaa ahowd ilaahay ankaalan xarkayaalo. Ina ladayna agtayna, waxaa ahowd ilaahay ankaalan xarkayaalo. Fuduud weeye, xarka oo adag weeye, iyo wa jaxiiman jaxiimood ilaahay, naar oo muxraqaha wax gubaysa, iyo wa dacaaman dacaam ayaa agtayna, dacaamkaasoo daa kustatin margasho u saaxiiba. Iyo wa dacaaman dacaam ayuu dhi ilaahay, dacaamkaasoo daa kustatin margasho u saaxiibaho, dhuunta ay ku margaysa waa sadeesa saquumadi waay, ama waa lariic waaye, ama waa kisliintu waaye, carunkii ahlu naarku weeye. Amase waxaa la yidhi waa qodxo oo naara oo markaasi horanaan u soconaynin, gadaalnaan u soconaynin, iyo wa cadaaban cadaab u dhi ilaahay ayaa agtayna, cadaabkaasi aliima ilima oo xanuujiya, cadaab aliima ayaa haddan agtayna u dhi ilaahay subxaana watacaala. wlkun xusa udha ilaahay yowma maalin tarjifu lardu, ahladu ay gilgilanayso, iyo waljibaalu buuraha, oo wakaanat iljibaalu buuruhu ay ahaanayaan, kasiiran bacaada udha ilaahay nahiiran oo sumaaya. amase yowma maalin ayaa cadaab aliima u agtayn ahaada udha ilaahay, tarjifu lardu ahladu ay gilgilanayso, iyo waljibaalu buuruhu wakaanat iljibaalu buuruhu ay ahaanayso, kasiiran bacaada udha ilaahay nahiiran oo sumaaya. markau kulansanayso bacdi ayuu sumaaya, waa markii koonkan la duubo oo markaasi buunka qiyaame la yeeriyo. inaa anagu buu dha ilaahay arsalnaa waanu dirnay ilaykum xaggiina, haddaan khidaab waxaa laydin soo jeheynayaa nimankii rasuulka kasoo horjeeda calayhi salatu wasalam oo kufaaru makaan. meeshaa marka waxaa ku jira iltifaad oo qaybiyadii inaa laga milicsaday, qaybiyadii ayaa inaa laga milicsaday, ayaa khidaab lala hadlaayo dadka ayaa loo milicsanayaa. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, inaa anagu arsalnaa waanu dirnay ilaykum xaggiina ahlu makow rasuulan rasuul ayaan idin soo dirnay, waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. rasuulkaasoo shaahidan ku markhaati kacaaya calaykum korkiina ku markhaati kacaaya, rasuulkaasoo shaahidan ku markhaati kacaya calaykumkiina maalinta qiyaamo weye, waxyaabaha markaasi idinka soo fulay oo cisyaan idinkula markhaati kacaaya. kamaa sida arsalnaa aan u dirnay udha ilaahay ilaa fircawna fircawn rasuulan rasuul aan ugu dirnay, kamaa arsalnaa sidaan ugu dirnay udha ilaahay ilaa fircawna fircawn ninka la yidhaahdo, rasuulan rasuul aan u dirnay, rasuulka loo diray nabiy ullaahi muuse ayuu ahay calayhi salaatu wasalaam. kamaa arsalnaa saan ugu dirnay udha ilaahay ilaa fircawna fircawn rasuulan rasuul aan ugu dirnay. facasaa waa caasiye udha ilaahay fircawnu fircawn alrasuula rasuulkii uu caasiyey, facasaa fircawnu fircawn waa caasiye udha ilaahay alrasuula rasuulkii loo soo diray. faakhadnaahu dabeedna waanu qabanay udha ilaahay su fircawn udha ilaahay ahdan qabasho wabiiran oo daran ayaanu qabanay. faakhadnaahu waanu qabanay udha ilaahay fircawn markii rasuulkii ilaahay uu caasiyey, akhdan qabasho ayaanu qabanay, wabiiran oo daran oo shadiida ayaanu qabanay udha ilaahay, qabasho daran ayaanu qabanay. waxa ay yidhaahdeen cabdullahi ibnu cabaas iyo mujaahid ay yidhaahdeen ahdeen waa tahay, waxaa markaasi qabasho oo daran ayaa loola jeedaa. wabiirantan macnaha waadil weeye markaasoo ay shadiiduna saas waa ay dhaheen waayahay. oo hadda waabilku macnaha madar shadiida waa si lagu fasiri jiray, wabiiran oo markaasi shadiidan ayaa lagu fasiraha yidhaahday. fakayfa sideedaa tattaquuna adiga dhowrsanaysaan udha ilaahay, in kafartum haddaad kufritaan adduunyada, yooman yoonkeeduba dhowrsanaysiin yoonkaasoo yajcalu wildaana caruurta ka yeelaya siiban cirro ka yeelaya. fakayfa sideedaa tattaquuna aad u dhowrsanaysiin udha ilaahay, in kafartum haddaad kufritaan yooman yoonkeedugu uga dhowrsanaysiin. hadda macnaha yoonkaa cadaab dhacaya ayaa loola jeedaa, yoonkaasoo yajcalu wildaana caruurta ka yeelaya siiban cirro ka yeelaya. waxaa laga wadaa haddii sidadiisa hadda maanta meeshaas caruur iyo ma jirtee, haddii sidadiisa adduunyadan lasoo dhigi lahay oo caruurtii aan cirro gaarin sidadaas ay la kulmi lahaaday, cirray bixi lahayd waaye. maxaa yeelay cirradu mararka qaarkood waxay ku timaadaa murugtay ku timaadaa. yajcalu wildaana caruurta ka yeelaya siiban cirro ka yeelaya, waa maalinta qiyaamo. assamaau samadii udha ilaahay munfadirun fii falfaliirmaa weeye bihi bidalika alyowm, yoomkaas oo kaas ayuu la falfaliirmaaya shidada dhacaysa. assamaau samadii udha ilaahay munfadirun fii falfaliirmaysa weeye, aydaasu intidaarin weeye, falfaliira mid u saaxiiba weeye, bihi bidalika alyowm, yoomkaas oo kaas ay la falfaliirmaysaa. kaana wuxuu ahaaday wacduhu ilaahay yagoohiis, oo alla uu yagoohaayo yoomkaas imaatadiisa qiyaamada, kaana wuxuu ahaaday wacduhu ilaahay yagoohiisu mafcuulan kula falaaya ayuu ahaaday. ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yagoohana waa la falayaa, ay huwa faa'inu laa maxaalata weeye, ومد أهانايا فكما أصنفو جرين ما لم تأثمرك إلهي سبحانه وتعالى أياه يبوهي كذي إلهي سبحانه وتعالى أياه يبوهي أيه نوع إيمانيسا مرت عدى حالك بصوم كان أياه تغيق دعايا فمدة أياه النظام كان سبع بأيسا أخلق أياه النظام كان سبع بأيسا وكان من رب القرآن كسامرني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزيل الله الواحد القهار وصول إلهي وما لم مركز أهلها لدي جلعي وأهلان هين لدي جلعي سماوات كالدي جلعي هل يقضي نوح أيوي إلهي الواحد القهار يصابح يانو حسابك إلهي وحر المعنى يانوي كان يبوء هذا الإلهي يعده يبوه سيوم كاسول إلهي إنه إمانا إلا يبوهي مفعولا كل صلاة يأيوه هذه هو أنسكه هجرين إن هذه مدة صنو إلهي آيادها كان أول مركة سلس كسوع السجري إن هذه مدة تذكرة وعن أياه الإلهي وعن أياه عدة الخلق هاي فمن سأروح الدونة اتخلوا وخير لنا إلى ربي ربي سحجيسة سجيلا جد أيو خير لنا فمن سأروح الدونة أن جاءت إسوسية قدر مفعولك اتخلوا وحوصة ميسانا إلى ربي ربي سحجيسة سجيلا جد أسوى ميسانا أما تقلال جسوية قدر جودة ليرا فمن سأروح الدونة اتخل إنه سميسه إلى ربي ربي سحجيته سجيلا جد أو أسميسه فليفعل حقا لويه أفعل أساس بإلهه فأسنا يالله سوى قدر على الله سيحراده أي إستلاله من في شرقيه وسعنا في علي صدر واي مفعول في محجوث واي مفعول كأنه جاسوي اتخل إلى ربي سجيلا جميعا سنجوا بشرقه ونغنيسه فحاس ربنا سيدا شيئا اتخل إلى ربي سجيلا كاس مركاسي جملة مرفع السفع يصد عينه وفي جوجة المحذوفة يصوى صلف على سوق الدين فما سأروه الدونة اتخذ عينه وسميت إلى ربي ربي سعجيس سبيلا جيس حتى لو ده إلهي أثر كان انت أسوك أجيه والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم أثر كان وحيكد الله بنا يا آيات الله باتنات وصورة المزمل سميت إلهي سبحانه وتعالى وهو نغصى ورمي عشر كيني آيدي ودن بيهي قيامه إيه أحواله إيه إيه نغصى ورمي رسول كان عليه الصلاة والسلام آيدة تصليوها إلهي نغصى وسيغي رسول كان عليه الصلاة والسلام لدري لو ندري مركاسي ومسل محمد وطن لو ندري برد أسنا مركاسي أي لمكة يسيدي فرعون رسول ودري وإلهي سوى لك بابا يؤمدان أيوه وحوله جارهان أهل مكة وحانوا إذن صدرنا يفصول ومركا سيئن كما قاسكا عيما انت قيام وحياته آسميسين سيئن فرعون أقدرنا يفصول ونبي الله موسى فرعون مركا رسول كواع آسيو الإلهي قبصة أدك أيانا قواني فرقا سيئن إلهي سيئن يدو سنيسين هذي أدكو فرسان أود إلهي يون وعروس سيئ إلهي أسكي إلهي سيئن يون قاسل عيس فماذا أيو إلهي ما يغور همي إن عالم كان أما كون كان إن جوغناه وتغيير أيو أو بابا أيو وحالدة أمه يستبد إلى أيو مركز كمود ويسا الفلير ميسا عود إلهي أو يوم كاسي دي بأي في لسا الفلير ميسا إلهي وحا أو يبوهي أو يوم كاسينه إمانا أي أهمي وسيلة فلا أيو لا أيو سكو سنفجرين أيدي هدى بوك أيو سوردا عند الله جيد إلى هل كان إلهي أنه غسو ورمي جارهان وحاوي إن الذين على غسو عبدالله أيا إلهي هو سبحانه وتعالى آيضها سحا كسوغا وانا أيا كسوغا خلقه وقوه نقاته قبك الدونة إنه كره فالدقيس وردها أوياس وضريق إيمانك إلهي وقاده يدعى على الهصم يسود إلهي أود إن الناس أن تجري إنه عشر كان نكب الله بنا أيو وعا إلهي سبحانه وتعالى وغور رميا سبحانه ريب أصوص يجنى عشر كان نهر سوردة بالله جيدي وحا نبغينا الغفر عليه الصلاة والسلام قيام الليل أيضا يصدح قيبوضنا قبل جي صدح ذات قيبوضنا مركاسي ندول باختيار لوسي هسي وسي واجب نبغى يكون هذا عليه الصلاة والسلام مركا هذا ما يسعى معاستخي أيها اللقب للجلية واللغون استخي إليه يقول كيس قوم الليلة إلا قليلا محل كيس نوح وقل مانا يا فتاب عليكم وي وحي صهر يتنبغ لك أي أنق نيسا إله يبغي سبحانه وتعالى إن ربك رب جاهز إلهي سيدك محمد شاهو إن ربك رب جاهز يعلم أليه السنوي أنك أدو تقوم إن أدكم يسيد وصلاة كأيسيد أدنى وحسير من ثلثة الليلة هذين كثلثان كيس هي ونسة ونس كيس هي وثلثة وثلث كيس وضعفة جماعنا إن يقوم يسو أيا رب جاهز أغانيا oo min aladiina kuwa kamida maca micigaaga ahaaday wadaaifatun daaifana inay qumayso ayaa rabbigaagu ogyahow ilaahay oo min aladiina kuwa ah maca micigaaga ahaaday wallaahu alla un ilaahay yuqadiru leyla habeenka sanqaqadiraayo weeye iyo wanahaara maalinta ilaahay isaga ayaa qaqadira calima alla wuxuu ogaaday an lan tuxsuuhu annahu shaniye lan tuxsuuhu habeenka inaadan koogeyna fataaba deerni ilaahay waa kusoo noqday calaykum warkiino taqfiif ayaa ilaahay idiin celiyeyo habeenkii qiyaamuleylkiisii waxa weye wujuubkiisi waa laydinka qaaday faqra uu akhriyow ilaahay maa tayasara wixii sahlanaada ee min alqur'aani qur'aanka kamida salaada ku akhriyay calima wuxuu ogaadow dhaadan ilaahay an sayakuunu annahu shaniye sayakuunu inay ahaanayaan minkum hajiina mar laa kuwa jiran wa aakharuuna kuwa kaleenteedna yadribuuna ay ku safraayaan fi lardi ahlada ay ku safraayaan yabtaquuna xaal ay dalbayaan min fadlillaahi ilaahay fadligiisa ay dalbayaan wa aakharuuna kuwa kaleenteedna yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ay ku dagaalamayaan liiclaa kalimatillah faqra uu akhriyow ilaahay maa tayasara wixii sahlanaada oo minhu qur-aanka kamida wa aqiimu salaata salaada ooga faralka waati zakaata zakada guta wa aqribullaaha ilaahay amaahiya qardan amaa xasana oo wanaagsan wamaa tuqadimuu waxaad horumarsataan lianfusikum naftiina oo min khayrin khayr ahu ilaahay tajiduhu kaas waad helaysiin cinda allahi ilay agtiisaad keelitaan huwa kaasuna khayran kii khayr badan weeye oo wixii adduunyada uga soo tagteen oodan la bixina ayuu ka khayr badan yahay wacdama kii weynin badan weeye ajran ajirkana ka weynin badan wastakfiru llaha ilaahay ka dhaafid weydiiya in allaha alle gafuurun allihi dhaafo weeye alle raxiimun allihi naxariiso weeye aayaddan hadda markaan macnaheeda dib aan ugu soo noqono amuuro dhowrha ilaahay subxaana watacaala nooga warramaya isagoo rasuulkiisa la khidhaabaayo si hadda suuradda bilowgeedaba khidhaabku nabi u ahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxa uu dhahay ina rabbaka rabbigaagu yowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow yaclamu waa og yahay annaka adigu taquumu inaad qumaysid ilaahraydaa nabiga loo dhahay qumi leyla ilaa qaliilan nisfahu aw inqus minhu qaliila adnaa wax ka yarow ilaahay annaka adigu taquumu inaad qumayso oo salaad aad ukacaysid adnaa wax ka yar min suluusay leyla habeenka suluusaankiisa wax habeenka suluusaankiisa ka yar ayaad markaasaad ayaad qumaysaa wanisfahu iyo wanisfahu nisfkiisa iyo wasuluusahu suluskiisa hadda wanisfihi wasuluusi iyo wanisfahu wasuluusa waa la akhriyaa maxaa la akhriyaa nasban waa la akhriyaa jarna waa la akhriyaa haddii wanisfihi la yidhahdo waxay ku cadfan tahay suluusahi la yidhi wanisfahu wasuluusahu haddii la yidhahne waxay ku cadfan tahay adnaadaas weeye marka hadda nabiga calayhi salatu wasalaam qiyaamkiisa oo sidaasane sidii markii hore suuradda ewelkeeda lagu faray weeye marka taasow dha ilaahi subxaanahu watacaala rabbigaagu waa ogyahow dha ilaahay inaadan markaasi aadan gaarsii karayni suluseyleyl weeye iyo nuskiisi iyo suluskiisi waayo ila intaasaa nabi calayhi salatu wasalaam inay qumo ayaa suuradda ewelkeeda lagu soo faray wa daa'ifatun daa'ifana inay qumaayaan ayaa ilaahay ogyahay oo min aladiina kuwa ahow dha ilaahay macaka micigaaga ahaday lamiirka taquumiyay ku cadfantahay iidane daa'ifo oo asxaabtaada kamidane inay iyaguna kugu daydeen ayaguna ay qumayaan ayaa ilaahay ogyahay subxaana watacaala marka waxaa ku jiray dadka qofkaan ogsoonayn in miso uu dukaday habeenka uu dukaday saacaddu intay la-eg tahay iyo in miso habeenka ka harsan markaasaa waxaa dhacaysay asagoo markaasi dadaal markaasi ka dhigaaya inuu habeenka dhammaantiisba uu soo degay ixtiyaad daraaddiis wuxuu dadaal ka dhigaaya markaasay habeenkii oo dhammay istaageenaa la yidhi ilaa markaasi gumadahooda ama cagahoogu ay ka boogaadaan weeye arrintaas waxaa la sheegay hal sane jirtay amase wax kasii badan weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka takfiifiyay marka mu'miniinta laakiin hadda waxa weeye insha allahu tacaala naskaha kan horta suuradda ewelkeedu waa la naskahay laakiin waxaa markaasi khilaaf uu ka jiraa xagga markaasi waxa weeye culimada mufasiriinta waxaa khilaaf ka jiraa nabiga calayhi salaatu wasalaam asaga miyaa laga naskahay iyo ummadiisa mase ummadda kaliha laga naskahay isagana waa loo soo reebay warar noocaasa markaasi waa ay jiraan marka hadda aimadu way isku khilaafsan tahay waa ka noo imaan doontaa marka ummadda waa laga naskahay taas waa la isku waafaqsan yahay qiyaamuleyl ummadda waajib kuma aha weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam imaam maaliki wuxuu leeyahay lagama nafaqin asaga. Markaasi wujuubku waxaa wujuub ku ahayo ku waajibaya tahajud ayaa waajib ku ahay u dhahay, laakiin markaasi waxa uu khaas ku ahay leeyahay marka uu xadir u yahayo oo una safar ahayn weeye. Imaamuna ashaaficina waxa u dhahay labadaas imaamaanka soo qaadanaynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa laga nafaqay ayuu leeyay laftirkiisa waayahay. Marka hadda saas ayaa la leeyahay oo hadda saas ayaa markaasay noqonaysaa. ilaahi wuxuu yihi subxaana watacaala wadaa'ifatun daa'ifana inay qumaayaan ayaa alla ogyahay, oo min aladiina kuwa ahowdha ilaahay macaka micigaaga ahaaday ee markaasi ina garan waayeen habeenkii intuu yahay habeenkii oo dhan ay qumeen dhibaato badan ay kala kulmeen. laakiin hadda qiyaamuleylki sunanimuu baaqi ku yahay, wallahu alla udha ilaahay yuqadiru leyla habeenka kaqaqadiraayo weeye habeenkii ilaahay saa koobaayo garanaya iyo wanahaara maalinta udha ilaahay habeen iyo maalin ilaahi baa yaqaan qadarkooda. wallahu alle yuqadiru leyla habeenka allaha qaqadiraayo weeye iyo wanahaara maalinta arima alla wuxuu ogaaday allanta suuhu inaydaan koobinaynayna inaydaan koobayna amkaan mukhafafatu min ataqiyatu waa isinkeed maxduuf waaye. calima alla wuxuu ogaaday allan tucsuuhu annahu shaniye lan tucsuuhu habeenka inaydan koobayna si aad uquntiin wixii inaad uquntiin laydinka doonaayo waajibka ay ahaaday ilaa habeenka dhammaantiisu aad quntaan mooyaane taasina dhibaato idinku tahay wey. saas daraaddeed ilahi wuxuu yihi fataaba alla waa ku soo noqday alaysin furtiina oo ilaahi subxaanahu watacaala wujuubki waa idinka celiyey oo taqsiis fudaydin ayaa ilaahay idin celiyey. haddaba faqra uu akhriyow ilaahay maa tayasara wixii sahlanaada oo min alqur'aani qur'aan ka mid ah qur'aanku wixii sahlanaada isu akhriyow dhahay ilaahi subxaanahu watacaala salaada dhexdeeda weeye. masalan waxaa weeye in salaada lagu dufado wixii kuu sahlanay qur'aan ah faatixada dawaaba rugniyo wixii kaleba markaas aad akhrin karta aad ku akhrisato. calima alla wuxuu ogaaday dhahadana ilaahi subxaanahu watacaala cilmiga ilaahay waa qadiimo cilmi duhuuraa laga wadaa anta yakuunu antaan iyadana mukhafafatu min athaqiilati waa isinkeedii maxduuf weeye anta yakuunu annahu shaniye fayakuunu inay ahaanayaan minkum xajiina marlaas wajiran inay idinku jiraayaan dad jiran oo aan awoodi karin qiyaamuleyka aan awoodi karin wa aakharuuna kuwo kaleentoodna yadrubuuna ay ku safraayaan fil arli arlada dhexeeda ay ku safraayaan wa aakharuuna kuwo kaleentoodna yadrubuuna fil arli arlada ay ku safraayaan oo safar ay ku jiraan yabtaquuna xaal ay dalbaayaan min fadlillaahi ilaahay fadligiisa ay dalbaayaanoo shukriga ilaahay ay raadsanayaan tijaariya qoorkeeda ay ku raadsanayaan wa aakharuuna kuwo kaleentoodna yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ay ku dagaalamayaan qolana jihaad ay ku jiraana waxay u dagaalamayaan liillaahi kalimatillaahi. firqooyinkaas oo marka saddexdaa waxaa dhibaaya inta hadda lasoo sheegay oo qiyaamuleylkaa weeye. markaasaa ilaahi subxaanahu watacaala ka fuudeeyey qiyaamuleylki ilaahi subxaanahu watacaala waa ka fuudeeyey ee waxaa loogaga fuudeeyey wax markaasi u sahlan oo qur-aanka kamida inay akhriyaan weeye. markaasu wuxuu ilaahay faqra u akhriya maa tayasara wixii sahlanaada oo minhu min alqur'aani qur-aanka kamida akhriya udha ilaahay waa la ansaxay shanta salaadada laguna saxo marka. markaasu wuxuu ilaahay aqiimu salaata salaada ooga salaada faralkaa weeye waati zakaata jakada guta waati zakaata jakada guta. marka hadda sidaas ayaa markaasaa aa loo nasaxayaa la yihi ilaahay. marka hadda aayaddan waxa uu simay daajada dadka mujaahidiinta iyo kuwa kasabta maalka xalaashaa kasbanaayo say naftooda ugu nafaqeeyaan ama ciyaalkooda ugu nafaqeeyaan intaas hadda aayaddan lagu simaa la yihi. waxaa la ishaara ahaa la yihi maal kasabkiisa oo markaasi xalaal laga kasbo jihaadkii oo kale inuu yahay. xadiiskaa nabigu waxa u dhahay calayhi salatu wasalaam maa min jaalidin yaslugu dacaama min baladin ilaa baladin fayabiicuhu bisicri yoomihi ilaa kaanat mansilatuhu cinda allahi mansilata shuhadaa'iy. soo dha rasuulkeena calayhi salatu wasalaam ma jira mid uu soo jiida dacaam oo bilifka keenay beed kala keena ee markuu keeno ku gada sicri yoomka maalintii shaygan la haayey sicirkiisi wax ujiro ku gada dadka markaasi ixtikaarinaayo lama rabo. dabeecada markay kusoo gasho waqtigii markaasi ay taan arrinta aheday inaad markaasi waxa weeye aad ku gadaa loo baahan yahay oo markaasi sixriyoonka markaa ku gado waa markaas ajirka iyo khayrka aad ka helaysid weeye. ilaa markaasi ay joogdahay manziladiisa ilaahay agtiisa waxay noqonaysaa shuhadada manzilkooda kale. markaasuu nabigu wuxuu akhriyay calayhi salaatu wasalaam waaakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaguuna min fadli illah waaakharuuna yuqaatiluuna fii sabiili illahi weyn. cabdullaahi ibnu mas'uud waxau dhahay ayumaa rajulun jalaba shay-an min madiinatin min madaa'imi alislaami saabiran muxtasiban fadaa'ahu bisixri yoomihi kaana lahu cinda allahi manzilata shuhadaa. waxau dhahay saxaabigaas jaliilka la yihaha cabdullahi ibn mas'uud waxa uu yihi ninkasta oo say ka keena magaalo magaalooyinka islaamka kamid a oo markaasi wadaaca ku keena asagoo ku safraayo ajirna ku raadinaayo oo hadda u keenana ku gala sixriyoomka ku gala sixri suuqa say ahaajiri ku gala oon ixtikaarnoo-an labujibaar iyo waxyaabo fara badan aan ku dhan ummadda ku cuna qabatayn ilaahay agtiisa wuxuu leeyahay shuhadada waxay leeyihiin u dhah. markaasu wuxuu akhriyey waaakharuuna yadribuuna fi lardi aayaddaasuu akhriyey aayadda haddaynu ku dhex jirna ah yaa yahay. marka alla wuxuu dhahay faqra uu akhriya maa tayassara wixii sahlanaada oo minhu kamida maaragtay yaa qur-aanka kamid ah waaqiimu salaata salaada oogu yihi ilaahay salaada faralkaas salaadan horeba waa u oogaayeene haddan waxa weeye salaadii baa lagu soo reebay wixii kaleentood oo qiyaamuleylka iyo ahaayo salaadihii kalena waa laga nasakhay. waaqiimu salaata salaada oogu marka leya salaada faralkaa weeye waaati zakaata jasada jidka u dhah ilaahay oo qofkii xoolihiisa ku waajisaa ka bixiyo waaqidullaha alla amaahiya qardan amaa xasan oo wanaagsan oo wax markaasi bixiya wax markaasi waxa faralkaasa soo hara oo maalkaa fii sabiili khayr ku bixiya weeye waaqidullaahi ilaahay amaahiya qardan amaa xasan oo wanaagsan oo qalbi oo dhiibahoo wanaagsan waxa lagu bixiya weeye. wamaa tuqadimuu wixii aad la hormarsiin ou dha ilaahay lianfusikum naftiina aad ula hormarsiin ama wamaa tuqadimuu waxaad hormarsataan lianfusikum naftiina oo min khayrin khayr ahu dha ilaahay hala yaraadee weeye tajiduuhu kaasi waad helaysiin cinda allahi laogtiisa ad kahelaysiin huwa kaasuna khayran midka khayr badan weye waxaad reebateen waxaad reebateen ooda bixina midkaad hore u dhiibateen ayaa ka khayr badan weeye. wacdama sii weynin badan weye u dha ilaahi subxaana watacaala ajran ajirka wacdama sii weynin badan waaye ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala ajran ajirkana isaga ayaa ka weynin badan. wastakfirullaaha ilaahay dhaafid weydiiyo u dhah ilaahay in allaha alla gafuurun allahu dhaafo weeye raxiimun allahu naxariiso weeye ilaahay dhaafid weydiiyo subxaana watacaala allah subxaana watacaala gafuur raxiim weeye ilaahay maqfiradiisa weydiista fii jamiici axwaalikum xaalayaalisiin dhammaantooda xaalayaalisiina dhammaantooda weeye. maxaa yeele insaanku waxaa la yidhi kama khaali noqonaayo gabootal kama khaali noqdo weeye gabootal kama khaali noqonaayo oo markaasi ka xijaabaysa haddana gabootalku wuxuu qofku ka xijaaba haa leeyay barashada adduunyada iyo aakhira uu ka xijaabaa weeye. xijaabkaasna waxa lagu fiili kara waxa weeye in istikfaarna la yimaado sida ilaahay u dhahay faqul istakfiruu rabbakum innahu kaana kafaara yusir isamaa calaykum mithaaran waymdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara ilahay u dhahay. iyo sida ilaahay uu yihi walow ana ahla lqura aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min assamaai waalardi u dha ilaahay qabeeyaal ahalkooda hadday rumay lahaayeen oo ilaahay ka baqi lahaayeen waxaanu korkooda ku furi lahayn barakooyin ayaanu samada u soo furi lahayn alladan waa u soo furi lahayn. saasuu dhahay ilaahi subxaana watacaala. markaasuu alla wuxuu yidhi wastakfirullaaha ilaahay dhaafid weydiiya in allaha alla kafuurun allahu dhaafo weeye raxiimun allahu naxariiso weeye. bismi illahi raxmaan raxiim. suuratu lmudasir nabigu isweydiibaya suuraddii lagu magacaabay makiyatu makay kusoo degtay wa aayaatuha adaayna khamsun wa khamsuuna aayatan konton iyo shan aayadood weeye. halkaan waxaynu ka gelaynaa suuraddii todobaatan iyo afaraad oo qur-aanka kamid aheeday waana suuradda kan suuratu lmudasir ah oo suurad makiyah ismaac lagu yahay weeye. suuraddan iyadana saa hore laga sii hore uga soo marnay mudasirkan waxa weeye khilaaf dheer ayaa ka dhacay. khilaafkuna wuxuu ka jiraa halayidhi waxaa ugu horeeyo soo degay qur-aanka orka markaa laga soo tago weye ikra laga soo tago sida saxiixa qur-aanka wax soo degay calal idlaaq waxaa ugu horeeyey ikra bismi rabbika aladii ilaa maa lam yaclam laga gaarayo. wixii markaasi ka dambeeyey waxyigu markuu mudanabiga ka go-ay calayhi isalaatu wasalaam ayaa waxaa la sheegay ayuha mudasir ay ahayd ilaah taajir weeye. alxaasir waxaa weeye nabigeena calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku cibaadaysan jiray muuse la yidhaha qaari xero la dhaho ayuu ku cibaadaysan jiray. jibriil ayaa nabi calayhi isalaatu wasalaam kula soo degay ikra kula soo degay ilaa maa lam yaclam sida xadiis albukhaari uu ahay weeye. markaasuu nabigu meesha ka tegay isagoo qalbigiisa uu gelgelanayo, hooyadii haweenkiisa khadiijahayd ayuu wuxuu dhahay, damiluuni ayuu dhahay, isoo huya. Carabta caawiyada waxay ahaydaa la yidhi, walaxay ka khawfaan markay arkaan meelay ina seexdaan ayuu isla dabooli jireen. Markaasaa waxaa ka bici jira la yidhi khawfka. Marka waxaasu soo dega nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo dhahaya, yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila. Markaas fatro ayaa markaas waxyi go-aa la yidhi, rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa murgaa la yidhi, ilaa markaas uu ka guda galaa la yidhi, inuu markaas buuraha dhaadheer oo isku tuura xataa uu damcaa la yidhi. Naftiisana markaasu halkaas kasoo gano uu dilab weeye. Waa leenaadiya rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo meesha la yidhaha qaaru xero jooga ayaa la yidhi, maxamedow rasuulka ilaahay baa tahay. Marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaan sii soo dhahay midigtayda iyo dibcadayda ayaan fiiriyey ayuu dhahay, marka waxbana waa waayey. Markaasaan waxaan fiiriyey kartayga, markaasaan waxaa arkay uu dhahay asagoo kursi ku fadhiya samada iyo arlada intu ka dhex leh malagii oo waxa weeye waagii hore aan arki jiray. Markaasaa argagax ugu dhaho dhahay, waxaan u laabtay u dhahay khadiijo. Markaasaan waxaan dhahay dasiruuni dasiruuni, waxaa soo dega marka yaa ayuha almudasiru, fadasirkuna waxa weye lugtu disaar weeye, waa marada oo markaasi fooqa shicaara weye, saas weye. Shicaarka waxaa la yidhahdaa wixii jasadka jirka la xiriya la yidhahda. Marka hadda amuurahaas ayaa suuraddan ayaguna ku timidaa la yidhi, bismi illahi raxmaan raxiim, yaa ayuha almudasiru, nabigasan isduuduubahayow, yaa ayuha almudasiru, nabigasan isduuduubahayow ayuu ilaahay, ayuu mutalafifu bisiyaabihi, midka maryihiisa isku duuduubaayo, cinda nusuuli lwaxyi calayhi, markuu waxyi soo degaa agteeda, qum qum istaag uu dhe ilaahay, qum kac ayuu dhe ilaahay, faanirdi kaca waxa weye ahlu maka cabsigeliyaiyo naar ku cabsigeli hadday rumay waayaan. Qum kac ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, faanzir dib ayuu dhahay ilaahay, warabbaka rabbigaaga fakabir weyney, warabbaka rabbigaaga fakabir weyney, oo ilaahay ka weyney cadim can israaki lmushrikiina weye, kuwa mushrikiinta ahu shariigi walaayo shariigooda ka weyney. Warabbaka rabbigaaga ayuu dhahay ilaahay fakabir weyney, wasiyaabaka maryahaaga fadahir dahir, oo maryahaagana dahir u dhe ilaahay, waxaad ka dahirtay nijaasta weye. Wasiyaabaka maryahaaga u dhe ilaahay fadahir dahir u dhe ilaahay. Wii hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam loo dhahayana ummadiisana sidaas ayaa loo leeyahay, najaasa ka dahir weeye. Maxaa yeele marada oo la dahiraaho shardi waxay u tahay saxatu salaad weeye, salaada saxadeeda weeye, oo sawadu salaadii kamid tahay weeye. Mana ansaxayso salaada in markaasi dharkaagu daahir uu yahay mooyaane. Wasiyaabaka maryahaaga fadahir dahir u dhe ilaahay. Waxaa kaloo laga wadahaa la yidhi, dharkaaga soo gaabiyo, aad kasoo gaabisaa sida carabta caaday u lahaa jirtay, oo dharka khuyalasha feerkan u jiidi jireen, mararka qaarkoodna ay dhacaysay in meeshaas nijaasa ay kasoo gaarto. Maxaa yeele ragga waxaa la faray dharkiisa inuu maaragtay ownan haaricin oo kor uu u jiido, haddii hadda amarka uu ka leexdo oo sidaas wax ku gaaraan wax laga cafinaayo ma jiraan weeye. Haddii aysan jirin waxyaaba markaasi mararka qaarkood mashaqo keenaayo. Maxaa yeele dharka la dheereeyo sha'nigiisa waxaa keenaya, wuxuu keenayaa isaabatu najaasi, najaas inay asibto. Markaasaa waxaa laga cabiraa la malzuumki ani laasimi weeye. Marka hadda dharka la gaabiyo waa maqluub weeye. Nabigeena waa soo dhahay, izaaru lmu'mini ilaa ansaafi saaqayhi, muminka hoosintigiisu labadiisa dhidhi midkooda inta laa gaaraa weeye. Walaa junaaha calayhi, dembina korkiisa maahan, fiimaa baynahu bayna alkacbayn, isaga iyo labada anqa wuxu udhexeeya weeye. Wamaa kaana, wixii ahaada calaa asfala min dalikaas, wixii ka hooseeyaan susanaa naaro ahaanaya. Marka waxaa layidhi waxaa safiihnimo ah xayawaanimo ah inuu ninku dharka maryihiisa uu dheereeyo, kabacdina uu isku kalliso inuu kor u qaado gamaha uu qaado kor, oo isagoota dabada waxaad arkaysaa dharkiina dheere dhulka ku jiidaayo, markay tagaan marada darafkeena ka qabta kor u haayo ee saas u socdaad arkaysaa. Arrintaas marka waxa weeye waa shay safiihnimo ah xanaaqnimaa weeye. Nabigeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, man jara ijaarahu, ninku hosintigiisa jiida fayalaa saakeerkana maxraga kibir, lam yanduri illahu ilayhi yowma alqiyama, ilaahay maalinta qiyaamo fiiriye. Sayidina abubakar sidiiq xadiiskaas maqlaya waxa u dhahay, ina axada siqay izaari, hoosintigayga labadiisa dhinac muddood yasarkay waahaa raacsanaya, ilaa anii atacahadu dalika inaan ilaaliyo mooye. Markaasuu nabigu waxa u dhahay, lasta biman yasmacuhu khuyalaa, adigu hadduu hoosintigaagu dheeri abubakarow saafeertan iyo xaragtigir usamaynaysid, saasuu dhahay. Waxaa laga qaadanaa marka xadiiskan marada oo la dheereeyo iyadoo markaasi khuyalo loola qasdaayo xaaraam inay tahay, laakiin iyagoo hadda qoyaylu la qasdaynin ee caadada beregtaas ku galeysata dharka inay iska dheeletaan ay tahay faraahiday noqonaysaa weye. Haddii qofku nijaasa uu ka ilaali karo weye, laakiin hadda uusan ka ilaali karayni xaaraamay noqonaysaa. Marka alla wuxuu dhahay wasiyaabaka maryahaaga fadahir dahirow ilaahay warrija ayuu dhay ilaahay qurunka. rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu ku fasiray asnaamta ama warrija qurunka u dhay ilaahay fahjir sahaajir warrija qurunka u dhay ilaahay fahjir sahaajir. qurunkan waxa weeye waa asnaamta weye dimca leh. hadda nabi calayhi mirdi san uma dhawaane hijradaada daa'im ayaa laga wadaa. walaa tamnun ha galladaysan u dhay ilaahay walaa tamnun ha galladaysanin tastakfiru xaal aad baqsato dalbiisa oo say xoolaa ha bixinin adigoo ku dalbaaya waxaas wax ka badan inaad hesho. arrintaas hadda nabiga khaas ku eed calayhi salaatu wasalaam maxaale nabiga waxaa la amray akmalu alakhlaaq laada midda u wanaagsan oo maaragtay aadaabta ugu sharaf badan. walaa tamnun ha galladaysan u dhay ilaahay tastakfiru xaal aad baqsato dalbiisid oo qof waxa siinin adigoo markaasi wixii ka badan haku siisa isdhahayo. nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaraamay ka ahayd ummadiisana karaahiday ka tahay waas u banaantaa layidhi ummadda walirabbika rabbigaaga daraadiisa u dhay ilaahay fasbir walirabbika rabbigaaga u dhay ilaahay daraadiisa fasbir usabar u dhay ilaahay rabbigaaga daraadii usabar awaamirta lagu falaayo waxa lagaa reebaayo. faidaa wasigii muqira la kawiyo u dhay ilaahay si naaquuri buunka la kawiyo faidaa wasigii muqira la kawiyo u dhay ilaahay si naaquuri buunka la kawiyo nusaka fisuuri weeye waa buunka weeye waana nafqa fisaani weeye fadalika kaasu u dhay ilaahay ee waqtu naqri weeye wasiga buunka la kawinaayo yooma idin yoomkaasu u dhay ilaahay yoomin yoom weeye casiiran oo ku culus. fadalika kaasu u dhay ilaahay yooma idin yoomkaasu yoomin yoom weeye casiiran oo culus u dhay ilaahay calal kaafiriina gaalada korteeda khayri yasiiri mid ku sahlan qaybkiisa calal kaafiriina gaalada korteeda khayri yasiiri mid sahlan qaybkiisku ah waa u sahlanin weeye. waxaa marka ku sugan dalaalo ah daliil ah inuu u sahlan yahay muuminka waxa uu u sahlan yahay haya xadiis nabiga calayhi salatu wasalaam salaad maktuubaha u dukado waa uga sahlan yahay u dhan ilaahay darmi iga tago u dhan ilaahay sayidka maxamed sahow waman diinna ka tag kalaftu aan abuuray waxiidan xaali weeshii keligiisa darmi iga tago u dhan ilaahay waman diinna ka tag kalaftu aan abuuray waxiidan xaali weeshii keligiisa aan abuuray wajacaltu lahu aan u yeelay maalan maal maalkaasoo manduudan oo la taagay iyo wabaniina wiilal shuhuudan oo soo xaadiraya maxfalada wamahadtu lahu aan u fidiyey tamhiidan fidina risqiga aan u fidiyey iyo cumrigaba suma bacyeeye damacu damcaaye an asiida inaan u ziyaadiyo. hadda meeshaan waxa weeye qiso cusub ayaa nagaga bilaabanaysa. hadda ka horna waxa weeye waanu soo marnay suuratu mudasir aan u tegi doonaana waasaan dhihi jirnay markii aynu soo marayna suuratu nuun ninkii la dhihi jiray waliid bnu muqiira qisadiisa ayaa meeshaa nagaga bilaabanaysa oo marka ugu horeysa ilaahay subxaanahu watacaala uu usoo jeedinayo tahdiid uu usoo jeedinayo oo markaas lagu guulguulaayo leeyahay aniga iyo ninkaas oo sidaan sifayihu tahay isu taanya daayo ilaahay rasuulkiisa leeyahay waa arrin markaasi aad iyo aad u dhib badan weeye. haayale ilaahay subxaanahu watacaala dagaalkiisu cid awood ila ma jirto, xarbada ilaahay cid awoodi karaysa ma jirto, allana wuxuu leeyahay ani isagaa xarba naga dhexaysaayo isu taanya daa ayuu leeyahay saas ayuu alla leeyahay subxaanahu watacaala. marka waxa weeye arrintaasu waa waciid adag oo markaasi waciid ka adag oo uusan jirin dhibaato weynna markaasi uu kala kulmaayo kaafirkaanu adduun iyo aakharaba uu kala kulmaayo. marka waxa weeye dhowr aayadood ayaa loogaga waramayaa hase yeeshee waxa weeye aayadahaasi waa isku wada xiran yihiin insha allahu tacaalaase waxa weeye casharkeenna dambo ayaanu ku bayaani doonaa hase yeeshee hadda casharkeenu intaas ayuu ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.